जन्म तुझको पाते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। सातो जन्म तुझको पाते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। सपनों की हाँ सपनों की दुनिया बसाते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। सातो जन्म तुझको पाते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। नहीं जाती मोहब्बत हो जाती है मेरे यार,